rop, deras röster kallar vi strid. Med svärdet i handen ska du skapa frid. Seger nära, så slåss för en nu. Gör det jag med nästan på gjort slut. Get the news.